4. ภัทธกะสูตรว่าด้วยการอยู่อย่างมีความตายที่เจริญณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีความตายที่ไม่เจริญมีกาลกิริยาที่ไม่เจริญภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีความตายที่ไม่เจริญมีกาลกิริยาที่ไม่เจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ชอบการงานยินดีในการงานมันประกอบความเป็นผู้ชอบการงาน 2. เป็นผู้ชอบการพูดคุยยินดีในการพูดคุยมันประกอบความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. เป็นผู้ชอบการนอนหลับยินดีในการนอนหลับมันประกอบความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. เป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่มันประกอบความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. เป็นผู้ชอบคลุกคลีกับคฤหัสถ์ยินดีในการคลุกคลีกับคฤหัสถ์มันประกอบความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ 6. เป็นผู้ชอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่องช้ายินดีในธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่องช้ามันประกอบความเป็นผู้ชอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่องช้าภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีความตายที่ไม่เจริญมีกาลกิริยาที่ไม่เจริญเป็นอย่างนี้แลภิกษุนี้เรียกว่าผู้ยินดียิ่งในสักกายะไม่ละสักกายะเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีความตายที่เจริญมีกาลกิริยาที่เจริญภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีความตายที่เจริญมีกาลกิริยาที่เจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่ชอบการงานไม่ยินดีในการงานไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการงาน 2. เป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุยไม่ยินดีในการพูดคุยไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. เป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับไม่ยินดีในการนอนหลับไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. เป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้คลุกคลีด้วยหมู่ 5. เป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ไม่ยินดีในการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ 6. เป็นผู้ไม่ชอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนื่องช้าไม่ยินดีธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีความตายที่เจริญมีกาลกิริยาที่เจริญเป็นอย่างนี้แลภิกษุนี้เรียกว่าผู้ยินดีในนิพพานละสักกายะเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ใดมันประกอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้ายินดีธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้เป็นเช่นกับเนื้อผู้นั้นไม่ได้ชมนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมส่วนผู้ใดละธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าได้แล้วยินดีในบทคือธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้นั้นได้ชมนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมภัทธกะสูตรที่4จบห้าอนุตตปิยะสูตรว่าด้วยการอยู่อย่างมีกาลกิริยาที่เดือดร้อนณที่นั้นเองท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีกาลกิริยาที่เดือดร้อนภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีกาลกิริยาที่เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ชอบการงานยินดีในการงานมันประกอบความเป็นผู้ชอบการงาน 2. เป็นผู้ชอบการพูดคุยละถึง 3. เป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. เป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. เป็นผู้ชอบการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ 6. เป็นผู้ชอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้ายินดีธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้ามันประกอบความเป็นผู้ชอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีกาลกิริยาที่เดือดร้อนเป็นอย่างนี้แลภิกษุนี้เรียกว่าผู้ยินดีในสักกายะไม่ละสักกายะเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีกาลกิริยาที่ไม่เดือดร้อนภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีกาลกิริยาที่ไม่เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่ชอบการงานไม่ยินดีในการงานไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบการงาน 2. เป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุยละถึง 3. เป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ 4. เป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. เป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ 6. เป็นผู้ไม่ชอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าไม่ยินดีธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าไม่หมั่นประกอบความเป็นผู้ชอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าภิกษุสำเร็จการอยู่อย่างมีกาลกิริยาที่ไม่เดือดร้อนเป็นอย่างนี้แลภิกษุนี้เรียกว่าผู้ยินดีในนิพพานละสักกายะเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ใดมันประกอบธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้ายินดีธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้เป็นเช่นกับเนื้อผู้นั้นไม่ได้ชมนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมส่วนผู้ใดละธรรมที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าได้แล้วยินดีในบทคือธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้นั้นได้ชมนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอนุตตปิยสูตรที่5จบนกุลละปิตุสูตรว่าด้วยนกุลละปิตาคหบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าเพสกะลามิคะทายวันนครสูงสุมารคีระแคว้นภัคคะสมัยนั้นนกุลละปิตาคหบดีมีความเจ็บไข้ได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นนกุลละมาตาคหปตานีได้กล่าวเตือนนกุลปิตาคหบดีว่าคหบดีท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน 1. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายไปแล้วนกุลมาตาคหปตานีจะไม่สามารถเลี้ยงทารกและครองเรือนอยู่ได้ท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะดิฉันเป็นคนฉลาดปั่นฝ้ายทำขนสัตว์เมื่อท่านตายไปแล้วดิฉันสามารถเลี้ยงดูทารกและครองเรือนอยู่ได้เพราะฉะนั้นแลท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน 2. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายไปแล้วนกุลมาตาคหปตานีจักได้ชายอื่นเป็นสามีท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้ทั้งท่านและดิฉันย่อมรู้ว่าได้อยู่ร่วมกันประพฤติเคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีของผู้ครองเรือนตลอด16ปีเพราะฉะนั้นแลท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน 3. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายไปแล้วนกุลมาตาคหปตานีจะไม่ต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคไม่ต้องการเห็นภิกษุสงฆ์ท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะดิฉันต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคอย่างยิ่งต้องการเห็นภิกษุสงฆ์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแลท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน4. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่าเมื่อเราตายไปแล้วนกุลละมาตาคหปตานีจักไม่ทำศีลให้บริบูรณ์ท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะสาวิกาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังเป็นครหัสนุ่งห่มผ้าขาวบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์มีจำนวนเท่าใดดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นก็ผู้ใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงผู้นั้นจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำลังประทับอยู่ณป่าเพสกะลามิขะทายวันนครสูงสุมาระคีระแคว้นภัคคะแล้วทูลถามเถิดเพราะฉะนั้นแลท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน 5. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่านกุลละมาตาคหปตานีจักไม่ได้ความสงบใจในภายในท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะสาวิกาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังเป็นครหัสนุ่งห่มผ้าขาวด้วยความสงบใจในภายในมีจำนวนเท่าใดดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นก็ผู้ใดมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงผู้นั้นจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำลังประทับอยู่ณป่าเพสกะลามิขะทายวันนครสูงสุมาระคีระแคว้นภัคคะแล้วทูลถามเถิดเพราะฉะนั้นแลท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียน 6. ท่านมีความห่วงใยอย่างนี้หรือว่านกุลละมาตาคหปตานียังไม่ถึงการหยั่งลงยังไม่ถึงที่พึ่งยังไม่ถึงความเบาใจยังไม่ข้ามพ้นความสงสัยยังไม่ปราศจากความเคลือบแคลงยังไม่ถึงความแกล้วกล้ายังไม่ปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในพระธรรมวินัยนี้อยู่ในศาสนาของพระศาสดาท่านไม่ควรคิดเห็นอย่างนี้เพราะสาวิกาทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังเป็นครหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวถึงการหยั่งลงถึงที่พึ่งถึงความเบาใจข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความแกล้วกล้าปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในพระธรรมวินัยนี้อยู่ในศาสนาของพระศาสดามีจำนวนเท่าใดดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นก็ผู้ใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลงผู้นั้นจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำลังประทับอยู่ณป่าเพสกะลามิขะทายวันนครสูงสุมาระคีระแคว้นภัคคะแล้วทูลถามเถิดเพราะฉะนั้นแลท่านอย่าได้ตายทั้งที่ยังมีความห่วงใยเลยเพราะการตายของผู้ที่ยังมีความห่วงใยเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนครั้งนั้นเมื่อนกุลละมาตาคหปตานีกล่าวเตือนนกุลละปิตาคหปดีด้วยคำเตือนนี้ความเจ็บไข้นั้นได้สงบระงับโดยพลันท่านนกุลละปิตาคหปดีได้หายจากความเจ็บไข้นั้นและนกุลละปิตาคหปดีละความเจ็บไข้นั้นละได้โดยอาการอย่างนั้นครั้งนั้นแลนกุลละปิตาคหปดีพอหายจากความเจ็บไข้เท่านั้นยังฟื้นจากไข้ไม่นานก็ถือไม้เท้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนกุลละปิตาคหปดีดังนี้ว่าคหปดีเป็นลาภของท่านหนอท่านได้ดีแล้วหนอที่นกุลละมาตาคหปตานีเป็นผู้อนุเคราะห์หวังประโยชน์กล่าวตักเตือนพร่ำสอนท่านคหปดีสาวิกาทั้งหลายของเราที่ยังเป็นครหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวทำศีลให้บริบูรณ์มีจำนวนเท่าใดนกุลละมาตาคหปตานีก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นคหปดีสาวิกาทั้งหลายของเราที่ยังเป็นครหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวได้ความสงบใจในภายในมีจำนวนเท่าใดนกุลละมาตาคหปตานีก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นคหปดี สาวิกาทั้งหลายของเราที่ยังเป็นครหัสนุ่งห่มผ้าขาวถึงการหยั่งลงถึงที่พึ่งถึงความเบาใจข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความแกล้วกล้าปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในธรรมวินัยนี้อยู่ในศาสนาของศาสดามีจำนวนเท่าใดนกุลละมาตาขหปตานีก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นขหปดีเป็นลาภของท่านหนอท่านได้ดีแล้วหนอที่นกุลละมาตาขหปตานีเป็นผู้อนุเคราะห์หวังประโยชน์กล่าวตักเตือนพร่ำสอนท่านนกุลละปิตุสูตรที่6จบเจ็ดโสปสูตรว่าด้วยการนอนหลับสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาฏิปูลาดไว้แม้ท่านพระสารีบุตรก็ออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นแล้วเข้าไปยังหอฉันถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรแม้ท่านพระโมคคัลลานะแม้ท่านพระมหากัสสปะแม้ท่านพระมหากัจจานะแม้ท่านพระมหาโกฏิกะแม้ท่านพระมหาจุนทะแม้ท่านพระมหากัปปินะแม้ท่านพระอนุรุทธะแม้ท่านพระเรวตะแม้ท่านพระอานนท์ก็ออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นแล้วเข้าไปยังหอฉันถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคทรงให้ราตรีผ่านไปนานด้วยการประทับนั่งแล้วเสด็จลุกจากพุทธาฏเข้าไปสู่วิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นานแม้พระเถระเหล่านั้นต่างก็ลุกจากอาสนะเข้าไปยังที่อยู่ของตนส่วนพวกภิกษุใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ต่างก็ไปสู่ที่อยู่ของตนนอนหลับกรนอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นผู้นอนหลับกรนอยู่ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์แล้วเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรไปไหนโมคคัลลานะไปไหนมหากัสสปะไปไหนมหากัจจายนะไปไหนมหาโกฏิกะไปไหนมหาจุนทะไปไหนมหากัปปินะไปไหนอนุรุทธะไปไหนเรวตะไปไหนอานนท์ไปไหนสาวกชั้นเทระเหล่านั้นไปไหนภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นานพระเถระเหล่านั้นต่างก็ลุกจากอาสนะเข้าไปยังที่อยู่ของตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นเถระหรือหนอเธอทั้งหลายเป็นภิกษุใหม่นอนหลับกรนอยู่จนพระอาทิตย์ขึ้นเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินบ้างไหมว่ากษัตราธิราชได้รับมุรธาพิเศษแล้วทรงประกอบความสุขในการบรรทมความสุขในการเอกเขนกความสุขในการหลับอยู่ตามพระประสงค์ครองราชจนตลอดพระชนมชีพย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวชนบทภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายข้อนั้นแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมาเลยว่ากษัตราธิราชได้รับมรธาพิเศษแล้วทรงประกอบความสุขในการบรรทมความสุขในการเอกเขนกความสุขในการหลับอยู่ตามพระประสงค์ครองราชจนตลอดพระชนมชีพย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวชนบทภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินมาบ้างไหมว่าท่านผู้ครองรัฐละถึงท่านผู้เป็นทายาทของตระกูลท่านผู้เป็นเสนาบดีท่านผู้ครองหมู่บ้าน ท่านผู้เป็นหัวหน้าคณะประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกขเนกความสุขในการหลับอยู่ตามความประสงค์ปกครองหมู่คณะจนตลอดชีวิตย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของหมู่คณะภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายข้อนั้นแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมาเลยว่าท่านผู้เป็นหัวหน้าคณะประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเขนกความสุขในการหลับอยู่ตามความประสงค์ปกครองหมู่คณะจนตลอดชีวิตย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของหมู่คณะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินมาบ้างไหมว่าสมณะหรือพราหมณ์ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเขนกความสุขในการหลับอยู่ตามความประสงค์ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่หมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไม่หมั่นประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งราตรีแล้วทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายข้อนั้นแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมาเลยว่าสมณะหรือพราหมณ์ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกเขนกความสุขในการหลับอยู่ตามความประสงค์ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่หมั่นประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไม่หมั่นประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งราตรีทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายจักเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคจักเป็นผู้มันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่จักเป็นผู้เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายจักเป็นผู้มันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งราตรีอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลโสปสูตรที่7จบมัชฌพันธสูตรว่าด้วยชาวประมงจับปลาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่พระผู้มีพระภาคทรงดำเนินทางไกลได้ทอดพระเนตรเห็นชาวประมงจับปลาฆ่าแล้วขายอยู่ในท้องถิ่นแห่งหนึ่งได้เสด็จแวะริมทางประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นชาวประมงโน้นผู้จับปลาฆ่าแล้วขายอยู่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินมาบ้างไหมว่าชาวประมงจับปลาฆ่าแล้วขายอยู่ได้เป็นผู้ขี่ช้างขี่ม้าขี่รถขี่ยานเป็นเจ้าของโภคทรัพย์หรือครอบครองกองโภคทรัพย์เป็นอันมากเพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายข้อนั้นแม้เราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมาเลยว่าชาวประมงจับปลาฆ่าแล้วขายอยู่ได้เป็นผู้ขี่ช้างขี่ม้าขี่รถขี่ยานเป็นเจ้าของโภคทรัพย์หรือครอบครองกองโภคทรัพย์เป็นอันมากเพราะกรรมนั้นเพราะอาชีพนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาเพ่งดูปลาเหล่านั้นที่เขาพึงฆ่าที่พึงนำมาเพื่อฆ่าด

เราพึงทำกิจให้มากหนอเรากล่าวว่าภิกษุเหล่านี้ยังเป็นผู้ประมาทอยู่ยังเจริญมรณสติอย่างเพลาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายส่วนภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าวหนึ่งคำเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอและภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะลมหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าภิกษุเหล่านี้เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลปฐมมรณสติสูตรที่9จบThank you.